چی ملحلو سرون کڑی جفا مومنو قدم حکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم حکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو چی ملحلو سرون کڑی جفا مومنو قدم حکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم حکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو زدر نظم دار پلورز ما امانت و ساتی خب اخلاص اور ورول سپین امارت و ساتی خب اخلاص اور ورول سپین امارت و ساتی کنوی نسم لگریوان مو پوق با مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو چی ملحلو سرون کڑی جفا مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو دمیلنو شہیدانو ارمانو تپام کڑی بند کونڈو یتیمانو فریادنو تپام کڑی بند کونڈو یتیمانو فریادنو تپام د اختلاف تیغ زخمی نکڑی غزا مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو چی ملحلو سرون کڑی جفا مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو دا مسلم امت ارمان ارزو پرزو تاسو تا دا مسلم امت ارمان ارزو پرزو تاسو تا دخمن چمتو دا ورکوی مول دنیا مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو چی ملحلو سرون کڑی جفا مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو سالس عمر عامر المؤمنین تغورا جنات پاتی غازیانو طالبانو تی غورا وحدات پاتی غازیانو طالبانو تی غورا وحدات دا مفکر ریختین بطلوی دا دعا مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ مومنو د دې شعر فرمایش کوونکی ورونه دی لکه هر یو الحاج محمد اسماعیل زرمتی قاری رحمت الله معتصم محمد اسلم عباسی الحاج حضرت نور اختر او مجاهد زرمتی په غږ دی مولوی عبد الواحد احدی و من الله توفیق قدم محکم ساتی پلارا دا اللہ